مکش به خون پر آبادم که من هر آن چه پریدم به غیر گوشه یه با من نشین من این مگر دیدم هزار و دان فشاندم در رامشان نشدم من هزار و دان فشاندم در رامشان نشدم من هزار و سنگ و ببادم زدی یا من نپریدم سزد اگر نفروشم غم تو رو به دعانم سزد اگر نفروشم غم تو رو به دعانم که نقد عمر رو زکف دادم و غم تو خریدم مرا به جرم چه کردی بدون ز گلشن کویت مرا به جرم چه کردی بدون ز گلشن کویت بریز نرخن تو خوردم گلیز باغ تو چیدم شم غم تو رو به دعانم که نقد عمر زکف دادم و غم که نقد عمر که نقد عمر زکف دادم و غم تو خرید غمش بر نهان خانه دل نشین غمش بر نهان خانه دل نشین بنازی بنازی بنازی کلیدی به محمل نشینم. Let's go. خاری آسان برارم، آی خردگر به پا خاری آسان برارم، چه سازم چه سازم چه سازم چه سازم به خاری که بر دل نشین، آی دل من، چه سازم به خاری که بر دل نشین، بلازم به بزن محبت که آنجا گدای کوی گدای گدایی به شاهی مقابل نشین، گدای گدایی به شاهی مقابل نشین. Thank you. ندارد به حقیقت که در جهان بکمونی ندارد به حقیقت که در جهان بکمونی جهان و هر چه در او هست صورت ذات و جانی به پای خیشتن آوین آو شغال به کمر زد به پای خیشتن آوین آو شغال به کمر جهان کرا تو بگیری ز خیشتن برانی بر آتش تو نشستیم و دود عشق بر آمد تو ساعتی ننشستی که آتشی هر که دید ز خواب دل خمار باز نباشد ریاضت من شب تا سر نخفته چه من من ای شبا ره رفتن به کوی دوست و ندانم تو می روین به سلام اومد سلام ما به دستان من ای شبا ره رفتن من ای سبا ره رفتن به کوی دوست و ندانم تو می روی به سلام اومد سلام ما به رسانی تو می روی به سلام اومد سلام ما به رسانی تو می روی به سلام اومد سلام ما به رسانی Come on.